www.attableek.com, The Reviver of Iman. توكلوا عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. ما شاء الله، فضلات تشریف لائے، خوشی ہوئی. مجلس میں ضروری نہیں ہے کہ 100, 200, 1000, 2000 آدمی رہے تبھی بیان کیا جائے. میں اسی دلچسپی سے بیان کرتا ہوں جیسے 1000 میں، جیسے 100 میں، جیسے 10 میں. وہ چیز بولیے، لوگ معلوم ہے. 10 آدمی رہتے ہیں وہی بیان کرتا ہوں جیسے 10,000 بیان کرتا ہوں. تو کم ہیں الحمدللہ، خواتین بھی ہیں، دند ہونا بھی ان کا لیے ہمارے لیے کافی ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب جامع مسجد میں بیان کرتے تھے ہفتے میں ایک کبھی. جب بیان کر چکے تھے، ایک آدمی آیا تو لوگوں نے کہا بھائی بیان تو ختم ہو گیا. تو اس نے آہ سرد کھینچا، ٹھنڈی سانس لیا. تو شاہ صاحب نے فرمایا گھبراؤ نہیں، میں سب دہرا دیتا ہوں. ایک آدمی لے گئے، پوری تقریر گھنٹوں کی دہرایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، اگر تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو ہدایت ہو جائے تو ہمارے نام سے بہتر، بڑے بڑے اونٹوں سے بہتر ہے. ہے کہ نہیں؟ حدیثیں ہیں. اے علی، تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو ہدایت ہو جائے تو ہمارے نام سے بہتر ہے، سرخ سرخ اونٹے سے بہتر ہے. حضور نے ہر چیز بیان کر دیا ہے. اگر آپ غور کریں تو ہر چیز کی مثال مل جاتی ہے. کم میں، زیادہ میں، زیادہ میں عرفات میں بیان کیا کہ نہیں؟ بدلاؤ کو میں نے دین پہنچا دیا کہ نہیں؟ لاکھوں آدمی مجبورت ہے، سب نے بیک دوبار کہا پہنچا دیا آپ نے. اللہ تو شاہد رہے. اس بڑے مجمعے کی بات ہے، اس چھوٹے مجمعے کی بات ہے. مردوں میں مجلس کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی مجلس میں جاتے تھے خود مستقل، جیسے مردوں کے لیے مجلس فرماتے تھے عورتوں کے لیے بھی مجلس فرماتے تھے. اس میں جنت کی ترغیب، دوزخ سے ترغیب ڈرانا جاری رکھتے تھے. بہرحال اللہ تعالی جتنے لوگ طالب ہو جائیں، ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے. جتنے لوگ ہیں ان میں کام کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کس طرح مثال دیا ہے حضور نے سمجھانے کے لیے کہ اچھا بتاؤ، جس کے دروازے پر کوئی نہر جاری ہو. میرے ذہن میں گھر تھا تبھی حدیث ذہن میں یوں ہی آئی، نہانے جا رہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کا طریقہ، میں نے کہا ہر موضوع پر باتیں موجود ہیں، حضور کی سنت موجود ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بتلاؤ اس کے دروازے، کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ پانچ بار نہاتا ہو تو کیا اس کے بدن پر میل کچل رہ جائے گا؟ پیچھے کرو. اگر پانچ وقت وہ نہاتا ہے تو کیا اس کے بدن پر میل کچل رہ جائے گا؟ صابر کا نہیں، کوئی سوال ہی نہیں ہے. پانچ وقت جو نہائے گا اس کے بدن پر میل کچل رہ جائے گا؟ نہیں رہے. یہ سمجھانے کا اندازہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غور کرتے تھے کہ کس طرح ہم بیان کریں، کس طرح ہم بیانیں کریں جسے لوگوں کو فائدہ ہو. یہ نہیں کہ اگر تب جو سمجھ میں بیان کرنا شروع کر دے. گرمی میں جانے کے بعد گرمی میں کوئی کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دعوت اور تبلیغ کے وصول کو بھی مکمل فرمایا ہے. غور کرتے تھے کہ کس انداز سے ہم کہیں کہ لوگ قبول کر جائیں, یعنی کہ لچے دار تقریر کر کے آئے اور بیان کر دیا چلے گئے, روپیہ لے لیا وعظ نصیحت کے جتنا ہے. سوچو انتشار کا موجب ہو جائے, ایسی تحریک الٹ جائے, انتشار کا موجب ہو جائے, ایسی تحریر بھی نہ لکھو اپنے تک رکھو, کوئی تمہارے تفرضات اپنے تک رکھو, آگے نہ بڑھاؤ, امت نہیں سمجھے گی. صوفیہ نے بھی اتفاق کہا ہے کہ تو اپنے معارف کو چھپاؤ. علامہ شاہرانی نے لکھا ہے کہ صوفیہ نے اپنے لوگوں کو سختی سے منع کیا ہے کہ درمیان راہ میں تم پر جو کیفیات آتی ہیں اس کو برداشت نہ کرو, اس کی وجہ سے لوگ فتنے میں پڑیں گے. لیکن لکھا ہے کہ لیکن لوگوں نے ظاہر کر دی ہی دیا, صوفیہ بدنام ہو گئے اس کی وجہ سے. تم کو وحدت الوجود وغیرہ مسئلے کیا چھیڑنے کیا ضرورت ہے, پریشان ہو گئے لوگ, امت دو حصوں میں بٹ گئی. صوفیہ کے بارے میں علامہ شاہرانی نے لکھا یہ. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی اصلاح کے لیے غور فکر کرتے تھے, دعا کرتے تھے کہ اللہ امت کو دو دوزخ سے بچائیے. برائیوں سے بچائیے. امت کی فکر میں حضرت عائشہ کو بھی نہیں چھوڑا, ام سلمہ کو بھی نہیں چھوڑا, عام عورتوں کا ان لوگوں پر بھی پوری نظر کی کیا کر رہی ہیں, پوری نظر اصلاح کی کتنی ان کو فکر ہے. آج کیا اصلاح کی نہیں, اصلاح کی فکر ہے. بڑے لوگوں کے یہاں بھی کوئی فکر اصلاح کی نہیں ہے, الا ماشاء اللہ تربیت کی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ یہاں کچھ نہ کچھ, ایک آدمی آئے کہہ رہے تھے کہ مولانا آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے لڑکے بچے بھی اس میں لگے ہوئے ہیں. ارے لوگ دیکھتے ہیں لوگ, کہا کسی شیخ کی اولاد یہ کھلاڑی پلاڑی میں نہیں لگتی. اللہ کا شکر ہے, زیادہ نہیں کرتا میں, مجھے ابھی شکایت بھی ہے ان لوگوں سے کہ اور زیادہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی, گھر والوں کو بھی ہمارے تدین اور تقوا کی زندگی نصیب فرمائے, یہی کارآمد ہے. نہ نہ پانچ وقت کی نماز بہت اہمیت کیا حامل ہے. یہ بات ہم نے ایک دن یوں ہی بیان کیا تھا امام بخاری نے, یہ بات ہم نے ایک دن یوں ہی بیان کیا تھا امام بخاری پر بیان کیا تھا کہ امام بخاری جب بھی کوئی حدیث لکھنا ہوتا تھا تو نہاتے تھے اور دور کا نماز پڑھتے تھے, تب بخاری کی حدیث نقل کرتے تھے. اس حدیث کو میں نے بیان کیا, ماں رو کیا ہے آپ ساتھ رہے ہوں گے, مارا تقدیس آتے ہیں ایک دو سال پہلے گئے, پہلے اس حدیث کو بیان کیا میں نے کہ معلوم ہوا کہ نہانے سے میل کچھ دور ہو جاتا ہے اور نماز پڑھ لیا تو نور نور نور نور. یہ بیان میں نے کیا, میں نے کہا امام بخاری حدیث لکھنے سے پہلے دو چیزوں کا اہتمام کرتے تھے, ایک ظاہری طہارت کا, ایک باطنی طہارت کا. ظاہری طہارت غسل کرنا ہے اور باطنی طہارت نماز پڑھنا ہے. سچ کہتا ہوں, وہاں تک دن باہر آئے کہا کہ میں تو اسی لیے آتا ہی ہوں بخاری کو شروع کرانے, لیکن یہ بات اب تک میں نے نہیں سنی تھی, تو وہاں مولمان بیان کیا ہوں گے, حالانکہ سب لوگ جانتے ہیں. صرف یہ بات میں نے کہا کہ امام بخاری اتنے بڑے آدمی تھے کہ حدیث سے پہلے نہاتے اس لیے تھے کہ ظاہری طہارت حاصل ہو جائے اور دور کا نماز پڑھتے تھے تاکہ باطنی طہارت نصیب ہو جائے. تو وہ محدثین تھے الحمد للہ, نام نہیں تھے باہر آ کے اللہ اعلان, یہ نہیں چھوڑے تھے باہر آ رہا ہے کہ اللہ اعلان کہا انہوں نے کہ میں تو بخاری کے ختم و اطلاع کے لیے آتا ہوں, لیکن یہ بات اب تو میں نے نہیں سنی تھی. ارے کون بات, سب لوگ جانتے ہیں اس کو. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان ایام کو, ان راتوں کو ہمارے پاکی کے لیے بنایا ہے, پاک کا صاف کرنے کے لیے. جب نماز جو ہے اس کی مثال حضور نے نہر سے دی تھی, تو روزہ کی مثال تو سمندر دے دیجیے تب بھی بجا ہے, بجا نہیں ہے. کسی کے نہیں فضیلت ہے کہ ایک مہینہ کا روزہ آدمی رکھتا ہے کھاتا پیتا نہیں، کیا اللہ کے نزدیک کیا اس کا مقام ہوگا، کیا درجہ ہوگا، کوئی تصور نہیں کر سکتا. اللہ ہم سب لوگوں کو اس روزے کو روزے کی طرح رکھنے کی توفیق پر عمل فرمائے. جس روزے کو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، جزا ملی نہیں، یقین رکھو کہ جزا ملے گی. کہاں جزا ملی نہیں، یقین رکھو کہ جزا ملے گی. جی دھوپ دھوپ میں روزہ، یقین رکھو، جتنا یقین ہوگا لکھا ہے. بادشاہ کو وقت، بادشاہ وقت کو شیخ عبدالحق محدث اسلمی نے لکھا کہ اخلاص سے عمل کا خیال رکھو اور ظاہر باطن میں موافقت پیدا کرو اور جزاؤں کو خیال رکھو. یہ بڑی بات لکھی حضرت ہمارے بہت کرتے تھے اس پر، جزاؤں کو بھی وقت رکھو کہ جس عمل کی جزا اللہ دے یا اللہ ہو جائے اس عمل کا کیا کتنا بڑا مقام ہے. جزاؤں روزہ رکھنے کی یہ جزا ہم کو ملے گی. جزاؤں عجزیاں، جزاؤں کو پیشے نہ، شیخ وزیر اعظم کو لکھ رہا ہے شیخ عبدالحق محدث دیسوی کو، وزیر اعظم تھے شاہجہاں کے زمانے میں غالباً، ان کو لکھا ہے کہ اخلاص سے عمل کا خیال رکھو. ظاہر و باطن میں توافق ہے، جیسے ظاہر اسے باطن، ظاہر اچھا ہے تو باطن بھی اچھا رکھنا چاہیے بلکہ اور زیادہ اچھا رکھنا چاہیے. اور جزاؤں کو خیال رکھو کہ ہم روزہ رکھیں گے تو اللہ یہ دے گا، قرآن کریں گے تو یہ دے گا، نماز پڑھیں گے تو یہ دے گا. جتنی جزاؤں کا استحضار ہوگا جس قدر، اسی طرح عمل میں لطف آئے گا. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ میرا نفس جو، یہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا، حضرت تھانوی کہہ سکتے تھے، کسی مجاز پیر کی نہیں ہے کہ کہہ دے، مولوی بھی نہیں کہے گا جلدی، لیکن حضرت تھانوی مجدد الوقت کہتے ہیں کہ جب میرا نفس جو ہے ملول ہوتا ہے، کام کرنے سے گھبرانے لگتا ہے، اکتانے لگتا ہے، تب میں کہتا ہوں کہ فلا حلوہ رکھا کھاؤ، یہ کرو تھا ابھی پلائیں گے. وہ کہہ سکتا ہے، کہیں نہیں کہہ سکتا. فلا کام میں گھبرانے کرو تو ہم فلا حلوہ رکھا ہوا کھلائیں گے. ماتھانی عجیب غریب شخصیت، یہ کوئی کہہ نہیں سکتا. ظہر کی نماز میں سنت میں مشہور تھے وہاں تھانوی، اتنے میں کسی نے کہا کہ باجی سیڑھی سے گر گئی. اب باجی کہتے رہے ہوں گے وہاں تھانوی کی بیوی کو لوگ، باجی سیڑھی سے گر گئی، سنت کی نیت توڑ کر کے بھاگے وہاں تھانوی. حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ اگر کوئی غلط پیر رہتا تو کبھی نہیں توڑتا، کہتا ہمارے مرید بدن ہو جائیں گے، کبھی توڑتا. ان کے نزدیک حقیقت تھی، اس وقت میری بیوی کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، نماز کے لیے اللہ محتاج نہیں ہے، میرا نماز کا محتاج اللہ نہیں ہے، بیوی میری محتاج ہے. اس وقت توڑ دیا وضو اور چلے گئے. یہ حضرت تھانوی کا کمال تھا. حضرت اس پر بہت کرتے تھے، غلط قسم کا پیر کبھی توڑتا نہیں ہے، چاہے بیوی مرے یا کچھ کرے، دکھلانے کے لیے، دکھلانے کے لیے کہ میں بہت متقی پرہیزگار ہوں، بیوی کو بھی پرواہ نہیں کرتا. عورتیں پوچھتی تھیں حضرت تھانوی کی بیوی سے، حضرت بہت پیار کرتے ہیں، اچھا بتا وہاں تھانوی ہنسے ہیں تم لوگ سامنے؟ کہا بہت ہنسے ہیں. ان کا ملاج یہ حضرت جان کرتے تھے کہ عورتیں جو ہے دیکھتی تھی پیر کی بیوی ہے، مانو ان سے کبھی ہنسی بولے بھی ہے کہ نہیں ہے. تو کہتے نہیں ہے، بارہ یہ طریق ہمارا ہے، تنگ نہیں ہے، تر طریق ہے، تنگ نہیں ہے، تر ہے، دین ہمارا تر ہے، خشک نہیں ہے، تنگ بھی نہیں ہے اور خشک بھی نہیں ہے، تر بھی ہے اور آسان بھی ہے. ہمارا طریق شریعت کو کی تنگی کو نہ بیان کرو، اس کی وسعت کو بیان کرو، شریعت کے عسر کو نہ بیان کرو. روزہ روزہ کھائی نہ کرو، بعد دھوپ والا ہے، افطار بھی تو سوچو کیسا افطار، کل کوئی کہتا کوئی افطار ملا، کوئی کہتا ہے دل میں کہتا. اس بنا پر ہمارا دین آسان ہے، روزہ بھی کیا ہے. سنیے ایک عاشق زار کیا کہہ رہے ہیں روزے کے بارے میں. یہ کتاب میں نے دسوں سال پہلے سنائی تھی، دس دن پورے دن خیال تھا کہ سناؤں گا لیکن نہیں سنا سکا. آج آخری سے بجیے جو بھی ہے یہ، اور سنیے کیا کتنے بڑے آدمی تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو. شیخ عبدالرزاق تھنجانوی پرانے متقدمین مشائخ میں سے صاحب حال ان کے مزار پر میں گیا ہوں اور کیا ان کے مزار پر میں گیا ہوں فرماتے ہیں تم پر ماہ رمضان میں روزہ رکھنا فرض کیا گیا میں نے نہیں فرض کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کیا گیا کتبہ کیا گیا ہے اس حکم کی پیروی تم پر واجب ہوئی اور اللہ پاک کے اس کرم پر غور کرو کہ اس بات کو کتبہ یعنی نوشتہ شد لکھا کہا گیا ہے یہ نہیں کہا میں نے فرض کیا بلکہ فرض کیا گیا ہے کس نے فرض کیا اس کو مجبور کر دیا تاکہ اپنی طرف سختی کی نسبت مرسوم نہ ہو میں نے فرض کیا میں نے تم کو یہ نہیں کہا فرمایا کہ چونکہ روزہ رکھنا ضروری تھا قرب خداوندی کے لیے روزہ رکھنا ضروری تھا تو روزہ بھی ضروری قرار دینا ہے اس کو عمل کرانا ہے لیکن اس طرح بھی ہے روزہ فرض کیا گیا اس کے کیا فرماتے ہیں واجب ہوئی اللہ کے اس کرم پر غور کرو اس بات کو کتبہ یعنی نوشتہ شد کہا گیا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ لکھا گیا ہے یہ نہیں کہا کہ میں نے لکھا ہے کتنی بڑی بات چونکہ روزہ میں پیاس کی تکلیف اور بھوک کی مشقت ہے اسے باری تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا کہ اس تاریخ کو اپنے طرح منسوخ کرے کتب تو نہیں کہا بڑی بات نقطہ ہے لیکن جب اپنی شان رحمت اور مغفرت کو ظاہر کرنا چاہا تو غایت لطف و کرم کے ساتھ فرمایا ہم نے رحمت اور مغفرت کو اپنے ذمے لے لیا کتب ربکم علی نفسی رحمت روزے کے بعد میں کہا لکھا گیا اور رحمت کے بعد ہے میں نے لکھا کتب ربکم تمہارے رب نے اپنے نفس پر واجب کیا ہے کہ رحمت کرے فرق اگر قرآن کہہ رہا ہے یہ سمجھ سکتے ہیں یہ حضرات قرآن کے کتب ربکم علی نفسی رحمت تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت کو لازم کر دیا ہے اپنے اوپر تو لازم کیا اور تمہارے اوپر لازم کیا گیا کر دیا ہے جب تو اپنی کمزوری فرماتے ہیں اللہ تعالی جب تو اپنی کمزوری اور شدت ذوق کے باوجود اس حکم کو بجا لایا جو تیرے لیے لکھا گیا تھا کیا اللہ جل شانہ نے اپنے فضل و کرم جمال و جلال عزت و کبریائی کے ساتھ جو اپنے لیے لکھا ہے اور اپنے نازل فرمایا ہے وہ تو اس ذوق لوگ دھومے جب تم نے ادا کیا تو میں نے جو رحمت اپنے اوپر کیا میں نے پورا کروں گا جب میرے بندوں نے دھوپ ڈوب میں لو کو لو میں جو میں نے کہا وہ بھی سراہتن نہیں کہا جب اس نے اس کو پورا کیا تو جس چیز کو میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کیا میں نہیں کروں گا یہ اللہ فرما رہا ہے اللہ نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کیا ہے روزہ تم پر لازم نہیں کیا لازم کیا گیا ہے اپنے وہ اسے پورا نہیں کرے گا جبکہ وہ کرنے پر حد رکھتا ہے اور اپنے لطف و کرم سے تیری بخشی نہیں فرمائے گا اور تجھے بہشت بری میں جگہ نہیں دے گا وہ کیوں بخل کرے گا جب تم روزہ رکھنے میں بخل نہیں کرتا تو میں دینے میں بھی بخل نہیں کروں گا اس مہینے کے ہر مقدس شب میں جبکہ سورج جو ستاروں کا شانچا ہے جا کر غار مغرب میں چھو جاتا ہے اور رات ظلمت شب کے پردے اطراف عالم میں چھوڑ دیتی ہے تو اس سے پہلے کی صبح ہو اپنے جہاں جہارا سے عالم کو بقعہ نور بنائے بارگاہ الہی کا مقرر فرشتہ آوازہ کرتا ہے حل میں مستقل سورج چھپ گیا رات جب ہو گئی رات نے اپنا پورا وہ کر دیا حکومت جاری کر دیا اندھیرا اور دن نے اپنی سب روشنی کو ختم کر دیا اندھیرا ہو گیا فرماتے ہیں کتنے عمدہ ہے اس مہینے کے ہر مقدس شب میں جبکہ سورج جو ستاروں کا جو شانچاہ بادشاہ ہے سورج غار مغرب میں چھپ گیا اور رات ظلمت شب کے پردے اور اطراف عالم میں چھوڑ دیتی ہے یعنی رات تو پورا اپنی ظلمت چھوڑتی ہے اور دن لیے دیے سفر نے روشنی کو چلایا جاتا ہے تو اس سے پہلے کہ صبح ہو سورج نکلنے سے پہلے ہی ہوتا ہے اپنے جہان جہارا سے عالم کو بقعہ نور بنا دے. بارگاہ الہی کا مقرب فرشتہ آواز لگاتا ہے حج میں مستقبل یقین اللہ رات کی تاریخی میں. ہر کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں. حج میں تائبی متاب والے کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ کو قبول کیا جائے. کیا کوئی پکارنے والا ہے جو اپنا دست نیاز ہمارے بارگاہ میں عجز و انکسار کے ساتھ پھیلائے تاکہ ہم مقصد کے موتیوں سے اس کے مٹھی بھر لیں. پھیلاؤ جو مانگو وہ ملے گا. فرمائیں جو عجز و انکسار کے ساتھ پھیلائے تاکہ ہم مقصد کے موتیوں سے اس کے مٹھی بھر لیں. کوئی توبہ کرنے والا ہے جو اپنے کیے پر پشیما ہو اور جس کے دفتر اسیان کو ہم مغفرت کے پانی سے ڈھو ڈالیں. وہاں سیاہ ہو چکے ہیں گناہوں سے. ہے کوئی چاہو تو ہے کوئی جس کے دفتر اسیان کو ہم مغفرت کے پانی سے ڈھو ڈالیں. کوئی خطاوار ہے جسے ہم اپنی نگاہ لطف کے ساتھ بخش دیں. کوئی مراد طلب ہے ہم اس کے جوئے بارے تمنا میں آب مراد کو رواں کر دیں. کوئی طلب ہے کہ اس کے بارے تمنا جو خشک ہو چکی نہر اس نہر کو جاری کر دیں. کہ اس کے جوئے بارے تمنا میں آب مراد کو رواں کر دیں. کوئی ڈرنے والا ہے ہم اسے اپنی بارگاہ لطف عطا میں باریابی کے اعزاز سے نواز دیں. کوئی ڈرنے والا ہے کہ ہم اسے اپنی بارگاہ لطف و عطا میں باریابی کے اعزاز سے نوازیں. کوئی راہ طلب کا مسافر ہے کہ ہم اپنی رحمتوں کے سائے میں اسے منزل مراد تک پہنچا دیں. ہے کوئی بے یار مددگار کہ ہم اس کے سچے ساتھی اور بہترین مدد کرنے والے ہیں. سن لو کسی کا کوئی مددگار نہ ہم اس کے مددگار ہیں اللہ کرتا ہے. ہے کوئی بے یار و مددگار کہ ہم اس کے سچے ساتھی اور بہترین مدد کرنے والے ہو جائیں. ہے کوئی جس کا دل غم کے کانٹے سے پگا زخمی ہو. ہے کوئی جس کا دل غم کے کانٹے سے زخمی ہو ہم اسے خوشیاں عطا کر کے پھول کی طرح شگفتہ کر دیں. ہمارے لطف و کرم کا شہرا دونوں جہان میں پھیلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہمارے لطف و کرم کا شہرا دونوں جہانوں میں پھیلا ہوا ہے. ہے کوئی ایسا آوارہ اور بے سہارا انسان جو غم کی وادیوں میں بھٹک رہا ہو ہم اس کو راستہ دکھا دیں. اے عزیز با تمیز جان لے کہ یہ ماہ مبارک جسے اللہ پاک کا مہینہ کہا جاتا ہے ہزار عزت و احترام کے قابل ہے. یہ کوئی دل آزار بے حمیت میں مہمان نہیں ہے جو تیرے گھر میں جھاڑو دینے کے لیے آیا ہے. یہ مہمان خداوندی ہے. تری عمدہ بات مل جائے. اے عزیز با تمیز جان لے یہ ماہ مبارک جسے اللہ پاک کا مہینہ کہا جاتا ہے ہزار عزت و احترام کے قابل ہے. یہ کوئی دل آزار بے حمیت مہمان نہیں ہے ظالم مہمان نہیں آیا ہے جو تیرے گھر میں جھاڑو دے دے. یعنی تیرے لیے بار خاطر و باعث نقصان یہ نہیں ہے بلکہ یہ ایسا معزز مہمان ہے کہ جب آتا ہے اپنی حوائج ذریعہ کو اپنے ساتھ لاتا ہے. تم کوئی ساتھ نہیں کرانا یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کرائے. یہ ایسا معزز مہمان ہے کہ جب آتا ہے اپنے حوائج ذریعہ کو اپنے ساتھ لاتا ہے. تیرے لیے رحمت و مغفرت کے اسباب پیدا کرتا ہے. تلاوت کر لو ذکر کر لو یہ کر لو یہ اسباب کیا ہے مغفرت ہے. وہ تیرے لیے رحمت و مغفرت کے اسباب پیدا کرتا ہے اور جب جاتا ہے تو روزہ رکھنے والوں کی لغزشوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے. روزے میں جو لغزش ہوئی ساتھ لے جاتا ہے. یہ بڑی عمدہ بات ہے. یہ نہیں کہ پکڑ میں آ جاتا ہے. اور جب یہ روزہ جاتا ہے تو روزہ رکھنے والوں کی لغزشوں اور خطاؤں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے. چھوڑتا نہیں کہ ہمارے یہ روزہ رکھا کوئی غلطی ہوتی ہے ہم ختم کر لیں گے اس کو. ایسے مبارک مہینے کو عزیز نہ رکھنا. ایسے ماہ مبارک کو عزیز نہ رکھنا اور یہ سوچنا کہ جب اگلے سال یہ مہینہ آئے گا تب دیکھا جائے گا کسی طرح صحیح نہیں ہے. جو وقت ملا ہے کرو. اگلے کون رہے گا کون نہیں رہے گا इसलिए कि कौन जानता है कि किसी इंसान पर आइंदा साल आएगा या नहीं आएगा। मैंने इसको कई बार बयान किया जब मजलिस होती थी, कई बार बयान किया और मैं भी सुन लें। मोहम्मद रफा साहब ने बड़ी जोरदार तकरीर, बहुत ही बुरा असर तकरीर किया और करने के बाद फरमाया कि इस रोजे की कदर कर लो, बल्कि उन्होंने कहा इस मजलिस की भी कदर कर लो। ये मजलिस मनाना कर रहे हैं, लिखा हुआ मना देखिएगा, इस महीने की कदर करो, इस मजलिस की कदर करो, मालूम कौन आगे रहेगा कौन नहीं रहेगा, चाहे वही नहीं रहे ऐसा जिद देख के कह रहे। इसलिए कि कौन जानता है कि किसी इंसान पर आइंदा साल आएगा भी या नहीं आएगा, ये ख्याल करके। ऐसे कितने लोग थे जो पिछले साल इस महीने की बरकतों और सआदतों से मालामाल थे, रोजादारों इबादत गुजारों में थे, इन साल वो इस दुनिया में से जा चुके हैं। साथी हम लोग कितने साथी हैं, और अब वो खुद दूसरों की दुआ और फातिहा के मोहताज हैं, जा चुके हैं। वो तो मना करते हैं कोई पढ़ के हमको बख्श दे, जब बख्शा जाता है पहुंचता है तो पूछते हैं मुर्दे, ये किसने बख्शा है? आपके लड़के ने बख्शा है, आपके बच्चों ने बख्शा है। कितनी खुशी की बात है। मुझे जब भी कब्र पे जाता हूं, मेरा मर्जा नहीं, हजार से सुना मैंने, एक लड़का था अपनी माँ के कब्र पर जाता था, हर तरह से मैंने सुना। सूरह यासीन शुरू करता था पढ़ना, तो उसकी माँ अंदर से कहती कि ए बेटा अभी थोड़ा रुक जाओ, इतने अनवार हैं मैं तुमको देख नहीं पा रही। सूरह यासीन, ए बेटा सूरह यासीन के इतने अनवार हैं कि मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देख पा रहा हूं, रुक जाता कि तुमको मैं देख तो लूं। मैं घर में एक कब्र पर गया मकबूल की वाल तक, जो कब्र से धसी हुई थी मिट्टी बैठ गई थी, तो मुझे बड़ा रंज हुआ। जाता था रोजाना जाता था, दो दो मरत मुझे बहुत रंज था। सोया मैं, देखा कि वो खाम में आई है बिल्कुल तंदुरुस्त। मैंने कहा, क्योंकि मैं रंजीदा सोया था उसी कब्र की वजह से, तो मैंने कहा कि तुम इतने दिन से कब्र में हो, तुम पर मिट्टी ने कुछ असर नहीं किया, बिल्कुल चीज साफ सुथरी आई हूं। अपने सीने की तरफ नजर अंगुली किया, कहा इस बदन को मिट्टी जरा नहीं पहुंचा सकती, इस बदन को मिट्टी जरा नहीं। अल्लाह हम सबको ऐसे ही बना। रोजा भी ढाल बनेगा, अदाब आएगा, एक तरफ रोजा होगा नमाज होगी। बहुत मशहूर हदीस है, लेकिन मशहूर तो है सुनने की याद भी हो और जरूरी नहीं कि दिल से सुना भी कभी हो, बड़ा सरी सुनना भी है। नमाज की तरफ से आएगा आदाब, ढाल बन के खड़ा। ये नमाजी आदमी है, तुम नहीं पहुंच सकते इस तक, अदाब दूसरी तरफ से आएगा, रोजा खड़ा हो जाएगा। अरे रोजेदार है, इसको अदाब नहीं कहता, तुम अदाब के परिसों को वो लोग भगा देंगे, समझिए लिए। कहां तुम आए हो ऐसे आज, ऐसे मर्द औरत पर कैसे आए? एक औरत थी, बहुत हमारे हजरत सुनाते थे, सब उन्हीं से सुना हुआ है। एक औरत थी, उसके जनाजे में एक कफन चोर भी था, उसके जनाजे में एक कफन चोर भी था। वो इसलिए गया था कि कफन को देखने अच्छा है कि नहीं है, गया देख लेता था, समझा बड़ा अच्छा कफन है, इसको चोरी करना है, निकालना है कफन से। गया, जब सब लोग चले गए थे, कब्र खोदा उसने और कफन को निकालने, तो आवाज आई, उसे और बोली, ताज्जुब है कि मखूरा की कफन मखूर कर रहा है। औरत बोली, ताज्जुब है कि मखूरा के कफन मखूर चोरी कर रहा है, यानी जिसकी मफरत, जिस औरत की मफरत हो चुकी है उसका कफन चोर कौन है? मखूर है, यानी जिसकी मफरत हो चुकी है। वो चुप हो गया, कहा भाई इसका क्या राज है? ये मैंने खुद हजरत से सुना, कई मरतबा सुना। उस औरत ने कहा, नेक थी, दीनदार थी, मुत्तकी परहेजगार थी, औरतें भी बहुत मारा, बहुत पढ़ती हैं औरतें, मेरा तादुक सारी दुनिया से कह दूं, औरतों को यहां पढ़ने वाला ज्यादा मैंने पढ़ा बनिस्बत मर्दों के, और खास तौर से लंदन वगैरह में। मैंने एक औरत पढ़ा मरीज इतना वजीफा, मैंने कहा इतना मैं भी नहीं पढ़ता भाई, चुप रहो, बदलू को बदलाने जरूरत है। अक्सर मैंने देखा औरतों जिनकी औरत गई थी हम लोग सारे से हज करने, ये मौलाना उसको रोक करके आते थे तवाफ करने, कहा बहुत तुम्हें होशियार है, हम नहीं तवाफ करेंगे क्या? मैं इनको उनको ये बैठा के आते थे तो कहते अब आप बैठिए, मैं तो है कि नहीं, बात सही कि नहीं, ये बैठे हुए हैं। जिनकी औरत तवाफ करती थी कि आप तवाफ करेंगे, हम नहीं तवाफ करेंगे। और सच पूछिए मौलाना, 3 बजे बहुत धूप होती है वहां, तो घर में कहती थी चलिए तवाफ किया जाए, हमने कहा इतनी तेज धूप है भाई, मैं मेरी हिम्मत नहीं है, मैं कहता मैं अपना नक्श बयान करता रहता हूँ, दूसरों की खूबी बयान करता हूँ, अपना तो नुकसान ही है, मैं सरापा नक्श हूँ नुकसान, तो अपने नुकसान को ज्यादा बयान करता हूँ, दूसरे खूबियों को अभी अनिल भाई खूबी बयान करना शुरू कर दूंगा, अभी इनकी कर दूंगा, सबका उसका अच्छा असर होता है। तो मैं कहता था कि भाई बहुत धूप है इस वक्त नहीं, तो कहते कुछ नहीं धूप है कुछ नहीं, तो चला जाता था मैं। और वाकई मौलाना तब आप कहे कोई धूप का असर नहीं होता था, बहुत सी औरतें मुसले होती अपने शौहर के लिए, अल्लाह ताला उनको मकबरत दोनों की हमारे मकबरत फरमाए, अल्लाह ताला सबकी बीवियों को दीनदार बनाए, मुत्तकी बनाए, और मरने के बाद आला मकाम से जन्नतों में अल्लाह ताला उनको दाखिल फरमाए। कितना उमदा जुमला है, जन्नत की खिड़कियां खोल ले, नम गनो मतिर वरूस, कितना उमदा जुमला है मौलाना, मुझको भाव वज आता है मालूम नहीं आप लोग। ये जुमला जब पास हो जाएंगी तीनों, कहा नम गनो मतिर वरूस, अब सो जाओ, दुल्हन की तरह कहा दुल्हन की तरह सो जाओ, अब अल्लाह ही तुमको जगाएगा, जैसे पहले शब्द सो जाओ तब दूल्हा जगाता है, कितना उमदा है इसका इस्तेदार, अब तुम सो जाओ तुमको अब अल्लाह ही जगाएगा। नम गनो मतिर वरूस, जैसे दुल्हन सोती है वैसे सो जाओ। कहते हैं वो लोग जो पर साल इबादत गुजारों में से थे आज वो जा चुके हैं, और अब वो खुद दूसरों की दुआ और फातिहा के मोहताज हैं, चंद रोज के लिए अपने शकर बाग रोजे के मुकदम मोहर लगा दे। कहते हैं जो खाते पीते हो को चंद दिन के लिए इस पर मोहर लगा दो रोजे की, क्या उमदा जुमला है, चंद रोज के लिए अपने लबे शकर बार पर रोजा की मुकद्दस मोहर लगा दो, रोजे की लोहे वाली नहीं मोहर, और दरवेशों का तरीका अख्तियार कर, सूफियों का दरवेशों का तरीका अख्तियार कर, ताकि तुझे ये शर्फ हासिल हो, असौमी वाना दे दी अल्लाह कह दे कि मेरे बंदे मेरे लिए रोजा रखा, अपने मुंह पर लगाम लगाए रखा, खाना मौजूद है लबों को बंद रखा, अब तो मैं ही तुमको जता दूंगा, कोई नहीं दे सकता, असौमी वाना जदी भी। अल्लाह पाक ने रोजे के अपने से नस्बत कायम फरमाई है, इस वक्त जो भी ताअत इबादत इस महीने में बंदा से वजूद में आती है अल्लाह पाक उसे कबूल करता है। इस बिना पर रोजे अपने अखलाकियात को दूसरी बहुत आसानी हो जाएगी, कोई इरादा कर ले कि हम तिलावत ज्यादा करेंगे तो कुछ कर लेता है, नमाज पर कुछ कर लेता है, इसी तरह इस जमाने में अगर अपने अखलाक की इसलाह की नियत करेंगे तो हो जाएगी इसलाह, वरने ऐसी तकबूर हसद बुग्ज में रह जाएगा, पीना कर पड़ा रह जाएगा, कोई इसको निकालने वाला नहीं, रोजा जब नहीं निकालेगा तो कोई निकाल नहीं सकता, सिर्फ तिलावत और जिक्र ही सब कुछ नहीं है, بلکہ انسان کے اخلاقیات پر بھی کوئی بات ہے اللہ. اس وجہ سے روزے میں بھی ہے کینا نہ رکھیں, یہ نہ رکھو, یہ نہ رکھو, یہ نہ رکھو. جو ارادہ کرے گا اللہ کہتے ہیں اہل عالم کو اطلاع ہوتی ہے لیکن روزے کو کوئی نہیں دیکھتا. ہر عمل کی اطلاع اہل عالم کو ہوتی, روزہ ہے کوئی پتہ نہیں پڑتا. اسی لیے خدا تعالیٰ فرمائی وہ خاص میرے لیے, نماز بھی پڑھتا معلوم ہے نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ بھی وہ کرتا ہے حج کرتا ہے معلوم ہوتا ہے, زکات دیتا ہے وہ بھی معلوم ہو جاتا ہے, لیکن روزہ کا چپ چاپ ہے پتہ بھی چلے گا. بہت سے لوگوں نے زندگی بھی روزہ رکھا نہیں پتہ چلا, لیکن کبھی کبھی اللہ نے ظاہر کر دیا. اس لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ خاص میرے لیے ہے. مختلف مذہبوں اور ملتوں کے لوگ اپنے اسلام کی عبادت یا پوجا کرتے ہیں بتوں کی, لیکن کسی نے اپنے ان معبودوں کے لیے روزہ نہیں رکھا. کوئی بنیادی چیلنج کا کہ بتوں کی پوجا تو کرتے ہیں لیکن بتوں کے لیے روزہ نہیں رکھتے. یہ اسلام کی خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے معبود کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں, کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں تاکہ مشابہت ہو جائے, ہر طرح کی پوجا پاٹ کی مگر روزہ نہیں رکھا. روزہ خالص اللہ کے لیے ہے, اس کا اجر اسی کے ذمے ہے. اس وجہ سے دوسری قوموں کو اس کی توفیق ہی نہیں دیتے. بہت بہت عمدہ, سب عمدہ ہی عمدہ ہے مطلب. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو روزے کی قدر کرنے کی توفیق ہماری زندگی نصیب فرمائیں. اہمیت کیا ہے اس بنا پر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی تقویٰ والی زندگی نصیب فرمائے, ہماری عبادات بھی درست ہوں, ہمارے معاملات بھی درست ہوں, ہمارے اخلاق بھی درست ہوں. اخلاق بنیادی چیز ہے. روزے میں کثر نفس ہوتا ہے تو کثر نفس تو ہے تکبر آیا. کیوں تکبر کرتے ہو؟ کون سی بڑائی تمہارے اندر ہے؟ نہ تمہارے علم کا ٹھیک, نہ تمہارے ذہن کا ٹھیک. ابھی لکوا ہو جائے پائے کچھ نہیں, علم بھی نہیں رہتا, بدن بھی نہیں رہتا. اس بنا پر ہم ڈرتے بھی رہنا چاہیے اور ان ایام کی قدر بھی کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تقوی والی زندگی ہم کو نصیب فرما, تقوی والا دل ہم کو عطا فرما, تقوی والا روزہ عطا فرما, تقوی والی نماز عطا فرما. یا اللہ تقوی والی اولاد بھی عطا فرما. یہ بھی دعا کرنا چاہیے ہے اللہ تعالیٰ تقوی والی اولاد بھی عطا فرما. اللہ ہمارے عزیز اللہ تعالیٰ سب کو تقوی کے لباس سے زیورات سے مرصع فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی خطاؤں کو معاف فرما, غلطیوں کو معاف فرما, بے عنوانیوں کو معاف فرما, بد اخلاقیوں کو معاف فرما. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے نکال کر کے ہم کو حسن خلق کی دولت سے نواز دے. اللہ تعالیٰ اچھے آداب سے ہم کو مرصع فرما دے. اللہ تعالیٰ اپنی عنایت سے, اپنے لطف و کرم سے ہر وہ نعمت جو ہمارے لائق ہو نعمتوں سے مالا مال فرما. جو حضرات کام کر رہے ہیں, دین کا کام کر رہے ہیں, اللہ لوگوں کے دین کے کاموں کی تو قبولیت کے زیور سے نواز دیں. جو آدمی مدرسوں کے چندوں کو لے جاتے ہیں ان کو بھی احساس ہو کہ یہ دین کا کام ہے, دین کا کام کر کے کریں, دیانت کے ساتھ کریں, امانت کے ساتھ کریں, تاکہ یہ سب چیزیں نام اعمال میں نیکی کے طور پر لکھے جائے. یا اللہ ہر کسی کی خیر و بھلائی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. बस को भी चलाएगा, चल आप ही बनिए।